مدنی منوں کے دل میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کیسے پیدا کی؟ الحمدللہ ہمارے مدرسوں کا کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ ہمارے مدنی منوں میں اعلی حضرت کی محبت پلائی جاتی ہے. یہ تو میرا حسن ظن ہے ہمارے قاری صاحبان مدرسین کے بارے میں کہ اگرچہ اخلاقی تربیت کرنے میں کمزوریاں ہوں، اعلی حضرت کی محبت پیدا کرنے میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. عقیدے میں تو ایسا ٹٹی یس بنا دیتے ہیں، ٹنا ٹن سنی تو رڈا کے ہلنے نہیں دیتے. تو اب یہ پہلے سے ہی سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا رہے، اب مزید ان کو میرے خیال میں کیا عرض کروں گے کس طرح. اب جیسے کہ میرے اشعار وہ ان کو دعائیں مدینہ میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں اعلی حضرت کا تذکرہ ہے. پھر وہ جو نعتیں پڑھی جاتی اس میں اعلی حضرت کا تذکرہ ہے. پھر دیگر مدنی پھول میں جگہ بہ جگہ اعلی حضرت کا تذکرہ، فیضان سنت کے درس میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر. تو اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی یہ اعلی حضرت کا ذکر خیر تو سنتے رہے. الحمدللہ یہ کرتے ہیں اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، ان شاء اللہ اپنا اپنا ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار.